Nederland raast nu met 400 km per uur op een betonnen muur af. Dan stopt echt alles. Dat is dan de stikstofcrisis on steroids. Tenzij, en daar hebben we nu nog even voor, we ophouden met het vervuilen. Ja, het is niet alleen Diederik Samsom die dit zegt. Een veel bredere coalitie van maatschappelijke organisaties is zeer bezorgd over de waterkwaliteit in Nederland. Maar stevenen we echt af op een nieuwe stikstofcrisis? Dat bespreken we zo meteen. Kievski regime предпринял очередную масштабную провокацию. Dat is de stem van de Russische president Vladimir Poetin. Hij zegt, zoals bekend heeft het regime in Kiev de zoveelste provocatie gepleegd. En daarmee reageert hij op de aanval van Oekraïne op de Russische provincie Koersk. En daarmee staan er voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog in 2022 Oekraïnse troepen in Rusland. Maar wat is het doel precies van die Oekraïnse aanval en hoe groot is het risico op escalatie nu? Dat gaan we bespreken met Henk Overbeek. Hij is emeritus hoogleraar internationale betrekkingen en ook met Frans Ozinga, hij is hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit van Leiden. En vanuit huis kunt u meepraten, de hele uitzending via de app van NPO Radio 1. Meneer Overbeek en meneer Ozinga, goedenavond, fijn dat u hier bent. Goedenavond. Meneer Ozinga, die aanval die begon vorige week. Lange tijd was er best wel veel onduidelijk. Wat weten we inmiddels over de omvang van die inval? Nou, toevallig heeft een uur geleden de Oekraïnse opperbevelhebber gezegd dat Oekraïne nu ongeveer 1000 vierkante kilometer terrein beheerst. Dat betekent niet meteen dat Oekraïne dat helemaal bezet, maar wel dat daar de controle is over de toegangswegen en zo. We praten over een stuk of 30 kleine gehuchten, 28 of 30 kleine gehuchten, geen grote steden. Mm-hmm. Maar het is wel een omvangrijk gebied. Wat we niet weten is exact wat de doelstellingen zijn. Nog weten we hoeveel troepen Oekraïne daadwerkelijk inzet. Oké, en weten we wel of dit het is het gebied of is er ook nog beweging in dat front? Dit schokeffect, de enorm snelle opmars van de afgelopen dagen, dat lijkt een beetje te tanen. Mm-hmm. Rusland stuurt langzaam troepen die kanten op. Er vinden gevechten plaats langs de grens van het gebied wat ze momenteel in handen hebben. Rusland is wakker geworden, dat is ook niet zo vreemd. En het is dus een vraag inderdaad of Oekraïne nog verder wil gaan. De vraag is ook, wat wil Oekraïne nu met dit gebied doen? Gaan ze zich iets terugtrekken om het gebied beter te kunnen verdedigen? Willen ze dit handhaven? Hoeveel troepen gaat het kosten? Dan zitten we als analist hier in Nederland in onze luie stoelen. Natuurlijk met de vraag van wat zijn de exacte doelstellingen en hoeveel kosten en mensenlevens wil Oekraïne daarvoor uiteindelijk investeren? Ja, het is natuurlijk sowieso opvallend dat het nu echt in Rusland is dat deze oorlog ook plaatsvindt. Weten we ook of er inmiddels meer Russische troepen onderweg zijn in dat gebied? Die zijn er naartoe onderweg. Dat duurt eerst natuurlijk, want dat was op zich een vrij onbemand gebied aan Russische zijde. En dat is volledig uitgebuit. Onder grote geheimhouding door de Oekraïners. Maar voordat je dus een groot aantal Russische troepen daar naartoe hebt gebracht, we praten over een front van ruim 1000 kilometer. En dat was ook altijd een van de problemen van Rusland. Mm-hmm. Die kon niet over het hele lange frontgebied overal even sterk zijn. Ja. Datzelfde geldt voor de Oekraïne natuurlijk. En nu zien we dat er langzaam troepen die kant op worden gebracht, langs lange logistieke lijnen, die her en der ook door de Oekraïners vervolgens worden bestookt. Oké. Henk Overbeek, in hoeverre is het eigenlijk opvallend dat Oekraïne nu ook Russisch grondgebied aanvalt? Of was het juist opvallend dat het eigenlijk 2 jaar niet is gebeurd? Nou, het is vanuit een puur oorlogstechnisch oogpunt bezien natuurlijk wel vreemd dat Oekraïne niet eerder op Russisch grondgebied actief kon worden. Maar het is niet te min een verrassende ontwikkeling. Ja. Ja. Hoe duidt u die? Nou, om te beginnen is het natuurlijk een escalatie van de oorlog. En in die zin is dat ook wat mij betreft een zorgelijke ontwikkeling. Het is een verrassingsoperatie. De doelstellingen zijn niet duidelijk. Ik kan mij moeilijk voorstellen dat hier zuiver militaire doelen gediend worden. Dus ik denk dat deze operatie toch vooral een politiek doel heeft. Waar moet ik dan aan denken? Nou ja, het in verlegenheid brengen van de Russische leiding. Misschien een onderhandelingsobject in handen hebben voor het geval dat tot onderhandelingen gaat komen. Er zijn ook speculaties dat het de Oekraïners misschien mede te doen is om een gasoverslagstation wat zich in deze regio bevindt, wat ze nu in handen hebben. Daar, via dat station gaat alle Russische gas wat nog naar Europa komt, gaat via die pijpleiding. Die kunnen ze opblazen, net als de Nord Stream leiding is opgeblazen. En daarmee zou definitief elke verbinding tussen Europa en de Russische gas grasvelden verbroken zijn. Oké, dat zou een strategisch doel zijn. Maar ja. U zegt dus eigenlijk, ik vermoed een soort publicitaire stunt, mag ik het zo samenvatten? Het lijkt mij een hele riskante operatie. Want het lijkt me dat op iets langere termijn het voor de Oekraïners heel moeilijk zal zijn om dat gebied blijvend te bezetten. Of voor wat langere tijd te bezetten. Dat zal erg moeilijk zijn. Dus het is niet duidelijk wat hier de militaire inzet kan zijn. Anders dan het in verlegenheid brengen van Moskou. En daarmee misschien instabiliteit veroorzaken. Ja, en u zei aan het begin, ik vind dat zorgelijk. Wat vindt u daar zorgelijk aan? Ik vind het zorgelijk dat een inmiddels al behoorlijk grote oorlog die hier 1000 kilometer vandaan plaatsvindt, dat die zich steeds verder uitbreidt. En dat het risico op directe militaire confrontatie tussen Rusland en de NAVO daarmee ook steeds verder toeneemt. Oké, daar wil ik zo meteen nog wel even verder over praten. Frans Ozinga, deelt u die zorgen? Natuurlijk deel ik de zorgen over deze oorlog. Het is een oorlog die over de toekomst van de Europese veiligheid gaat. Maar ik kan helemaal goed begrijpen dat Oekraïne deze stap neemt. Oekraïne laat zien dat ze het vermogen hebben om het initiatief te nemen. Mm-hmm. Daar waar Rusland eigenlijk nauwelijks meer bevorderingen boekte. Afgelopen 6 maanden hebben ze 180 tot 200.000 man verloren. En dat het terrein wat Oekraïne nu gewonnen heeft is even groot als wat Rusland afgelopen 6 maanden gewonnen heeft. Dat geeft ook even aan wat het schokeffect hiervan is. Oekraïne laat ook zien hiermee dat ze het initiatief kunnen nemen, maar ook dat ze het vermogen hebben om gecoördineerde complexe operaties op te zetten onder grote geheimhouding. Dat ze in staat zijn om het Russische elektronische oorlogsvoeringsmiddelen en de drones te storen en te neutraliseren. Ze laten echt wel hier even wat spierballen zien. En aan het Westen laten ze zien dat diegenen die afgelopen maanden zeiden van luister, stop maar eens met de militaire steun, want Rusland heeft eigenlijk al gewonnen. Oekraïne kan dit niet winnen. Daarmee laten ze zien dat Oekraïne wel degelijk in staat is om grote acties op te zetten en dat het helemaal geen padstelling is. Dus hier zit ook een militair, operationeel en militair strategisch doel achter. Natuurlijk het vernederen van Poetin. Aan de andere kant zal Poetin niet zo erg geschrokken zijn. Hij is nog steeds in controle. Hij heeft nu de Russische geheime dienst ook erop gezet om daar de controle weer over te nemen van het leger daar. Maar wel degelijk zit hier een heel belangrijk politiek signaal naar Poetin toe, naar de Oekraïnse bevolking, naar zijn eigen strijdkrachten, maar ook naar het Westen toe, waarmee Oekraïne laat zien van kijk eens even, moet je eens even kijken wat we kunnen doen met al die moderne, mooie westerse wapens. We zijn goed getraind. Ga daarmee door. We zijn nog lang niet klaar. Toch snap ik het niet helemaal, meneer Ozinga, want de nieuwsberichten die ik onder mijn ogen kreeg het afgelopen half jaar waren toch ook vooral dat Oekraïne het moeilijk heeft, dat Rusland eigenlijk zo langzaam toch al een beetje vorderingen blijft boeken. Hoe verhoudt deze actie zich dan tot die nieuwsberichten uit het laatste half jaar? Nou, die berichten van het afgelopen half jaar, waarbij Rusland elke week zeg maar een kilometer terreinwinst boekte in het oosten, dat kwam met name omdat vanaf oktober vorig jaar de Amerikanen door de republikeinse druk stopte met de militaire steun. Die is in april weer losgekomen, samen met de Europese steun. En daarna zie je dat de verdediging van, kijk even ook wat er bij in het noorden gebeurde. Hoe heet dat, die grote stad? Garkov. Ja. Hoe ze daar het Russische offensief hebben weten tegen te houden. Dus al eerder deze zomer zien we dat Oekraïne ter degen in staat is om goede verdedigingen op te zetten en dat ze langzaam zich terug moeten trekken, ook vanwege een onderbemensing aan het oostelijke front bij de Donbass. Maar wel degelijk zijn ze in staat om Poetin Rusland aan het kleed te zitten. Kijk even wat ze met al die drones doen, ver achter het front, 2000 kilometer afstand van het front, schakelen ze Russische objecten uit, vliegbasis, elektriciteitscentrales, oliefaciliteiten. In de Krim weten ze Russische militaire capaciteiten uit te schakelen. De helft van de Zwarte Zeevloot van Rusland is uitgeschakeld door de Oekraïne. Ze kunnen wel degelijk een vuist maken. Ja, wel degelijk. Dan toch ook even naar die angst die u ook onder woorden brengt, meneer Ooster, Overbeek. Dat dit zomaar zou kunnen leiden ook tot een verdere escalatie tussen niet alleen Oekraïne en Rusland, maar ook tussen de NAVO en Rusland. Waar komt die angst bij u vandaan? Een grappige vraag. Het lijkt me dat iedereen ongerust zou moeten zijn over het vooruitzicht dat er een desdanige grootschalige oorlog op ons continent zou losbarsten. Dat u niet de enige bent die daar angsten voor is, stel ik die vraag over. Wat is de redenatie erachter? En waarom is dit ook weer een belangrijke stap? Hoe belangrijk is dat, moet nog blijken. Dat is nu nog heel erg speculeren. Maar elke nieuwe escalatie in deze oorlog brengt automatisch met zich mee een toegenomen risico op een rechtstreekse confrontatie tussen de NAVO en Rusland. En dat lijkt mij geen aangenaam vooruitzicht. Dat sowieso denk ik niet, maar toch probeer ik dat argument even rond te maken. Want dit is nog steeds de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Het zijn de Oekraïners die Rusland binnengaan. Dus waarom is het dan nu ook een groter risico voor NAVO-landen? Nee, het is niet zozeer een groter risico voor het risico neemt toe dat de NAVO steeds rechtstreekser betrokken wordt bij de oorlogvoering bij de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Dat is mijn omdat mijn wij stelling. Wapens leveren waarmee... Wij leveren niet alleen wapens, maar de Amerikanen met name, maar ook Europeanen, zijn ook operationeel betrokken bij de Oekraïnse operaties. Het is voor mij wat ongeloofwaardig dat deze operatie zonder enige voorkennis van de NAVO heeft plaatsgevonden. Dat lijkt me eigenlijk wel uitgesloten. En de Oekraïners opereren op allerlei terreinen zo goed, dankzij het feit dat ze bijvoorbeeld inlichtingen van de Amerikanen krijgen. Mm-hmm. In real time over doelen, et cetera. Dus het risico dat de NAVO steeds rechtstreekser in die oorlog betrokken wordt, dat neemt toe met elke escalatiestap in de oorlog. Bent u dat met Henk Overbeek eens, meneer Osinga? Nee, ik heb een andere stelling. Hoe meer steun we leveren aan Oekraïne, hoe beter het is voor Europese veiligheid. Heel frappant, op de dag dat ongeveer dat Finland toetreedt tot de NAVO, haalt Poetin eenheden weg langs de Finse grens en brengt ze naar het front toe. Daar waar het eerste rode lijn bestond uit het leveren van F-16's, blijkt er vervolgens helemaal niks aan de hand te zijn als die F-16's geleverd worden. Oekraïne valt doelen ver achter het front aan in Rusland. Dat was eerst een rode lijn in de gedachten van heel veel westerse leiders. Blijkt allemaal niks van waar te zijn. Door voortdurend die vrees. En als je in de uitvoering bijvoorbeeld, in hoeverre denkt u dat inderdaad bijvoorbeeld het Amerikaanse leger betrokken is bij zo'n operatie? Nee, als is deze niet betrokken. Er zijn wel adviseurs in Kiev natuurlijk. Dat geldt ook voor een aantal NAVO-landen. De NAVO is niet betrokken. Het zijn NAVO-lidstaten die bilateraal vaak betrokken zijn. Die hebben ook een veiligheidsgaranties gegeven aan Oekraïne. De NAVO maakt zich wel zorgen en coördineert ook een stuk logistiek. Het zijn individuele landen zoals Engeland en Amerika die ook inlichtingen verschaffen. En ook van deze operatie blijkt dat Amerika in ieder geval geïnformeerd was. Nu zie je dat Engeland, Duitsland en Amerika ook zeggen van luister, het staat Oekraïne inderdaad vrij om die maatregelen te treffen die ze nodig hebben voor hun eigen veiligheid. Want zij zijn binnengevallen door Rusland. Dus dat ze nu een keer de grens overgaan van Rusland, ja, dat is niet zo vreemd. Dus ik zie dat die angst voor escalatie, zit vooral in onze hoofd. En natuurlijk moeten we ons zorgen maken. Maar als je bang bent voor escalatie en banger dan de tegenstander, dan word je met die angst voortdurend gegijzeld. En daar wijst Zelensky ook voortdurend op. En ik denk dat hij een terecht punt heeft. Zit daar wat in, meneer Overbeek? Het is niet zozeer dat ik bang ben. Maar ik constateer dat dit een escalerende stap is. En ik hoor ook eigenlijk geen argument wat dat tegenspreekt. Elke nieuwe escalatie in deze oorlog brengt het risico op een rechtstreeks confrontatie dichterbij. Maar had u dan ook liever gezien dat de Oekraïnse regering afgezien had van deze aanval? Nee, ik begrijp de ratio van dergelijke acties heel goed. Ja. Des te belangrijker lijkt het mij voor de wereld en voor ons dat we ook nadenken over een manier om een einde aan deze oorlog te maken. En dat is waar mijn zorg zit. Het denken daarover zie ik nergens. Deze zomer zijn er verschillende summits geweest. En je ziet dat, heeft Poetin zelf gezegd, er is geen enkel belang bij Poetin, geen interesse om over te gaan tot eventuele onderhandelingen. Hij heeft gezegd dat als het Westen ook stopt met wapenleveranties, prima, zegt hij, dan stoom ik gewoon door naar Kiev. Nou, dat is een bericht wat Zelensky ook heel serieus neemt. Maar ik ben toch wel benieuwd, want u heeft ook, meneer Overbeek, eerder in dit programma wel eens gepleit voor, regelmatig, maar dat onderhandeling uiteindelijk de plek is waar vrede bewerkstelligd moet worden. Dat zou ik nog steeds willen zeggen. Ja, en u zei ook aan het begin, deze stap van Oekraïne zou wel eens voor die onderhandelingen kunnen zijn. Wat bedoelt u daarmee? Nou, een van de speculaties is dat het bezetten van een stuk Russisch grondgebied als ruilobject wordt ingezet als er straks onderhandelingen komen. Ja. Kijk, de situatie is helemaal niet zo gunstig voor de Oekraïne. Er moet nog steeds ernstig rekening mee gehouden worden dat Trump straks de verkiezingen wint en over een jaar de verkozen nieuwe president van de Verenigde Staten is. En dan ziet het er toch heel erg naar uit dat het afgelopen is met de militaire steunverlening aan Oekraïne. Dus ik denk dat Zelensky daar wel degelijk over zit te piekeren. Ja. Zou dat kunnen, meneer Osinga, dat deze aanval ook gebruikt wordt als mogelijk onderhandelingsmateriaal als er eenmaal onderhandelingen zouden zijn? Ja, dat zou kunnen. Een stukje leverage, eventueel. Poetin heeft gisteren gezegd tijdens de conferentie van luister, wat mij betreft gaat dat simpelweg niet gebeuren. Hij zegt van ja, dat is Zelensky's doelstelling, maar ik ben niet geïnteresseerd. Dus het zou kunnen. Het is hypothetisch. Inderdaad, als we echt in het duister. Goed. Dank dat jullie met ons dit gesprek wilden voeren. Henk Overbeek, emeritus hoogleraar internationale betrekkingen. En Frans Osinga, hij is hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit van Leiden. Dit is de dag met Jan-Willem Wesseling. Het gaat heel erg slecht met de kwaliteit van ons water. Nederland voldoet bij lange na niet aan de Europese normen. En daarom moet er nu wat gebeuren volgens de maatschappelijke watercoalitie. Die bestaat uit verschillende partijen, zoals Bouwend Nederland, maar ook natuurmonumenten. Als er niets gebeurt, stevenen we misschien wel af op een nieuwe stikstofcrisis. Maar is het echt zo erg? En wat zijn de eventuele oplossingen? Daarover ga ik praten met Tom Kunstler, namens Natuurmonumenten initiatiefnemer van de watercoalitie. En ook met Cor Pier. Hij is Tweede Kamerlid voor de Boer-Burgerbeweging. Goedenavond allebei. Ja, we hoorden Diederik Samsom aan het begin van deze uitzending zeggen dat Nederland met 400 kilometer per uur op een betonnen muur afraast. Nou, grote woorden. Het gaat dan, zoals hij zegt, om een nieuwe stikstofcrisis, alleen dan nog veel groter. Is dat zo, meneer Kunstler? Ja, ons water is zwaar verontreinigd. We hebben ook vaak te weinig water, last van verdroging. En het is voor ons allemaal heel belangrijk voor de bouw, voor de boer, voor de natuur, voor ons drinkwater, dat we ons drinkwater of onze waterkwaliteit verbeteren. Ik kan een paar voorbeelden noemen. De waterkwaliteit voor de natuur gaat achteruit. Daardoor zien we dat er verontreiniging in het water zit, waardoor het aantal planten en dieren afnemen. Vooral kwetsbare planten en dieren hebben daar last van. In combinatie met stikstofverdroging wordt dat nog erger. Het kost ook steeds meer moeite om ons water schoon te krijgen via rioolwaterzuiveringsinstallaties. Ook voor ons drinkwater geldt hetzelfde. Meer dan de helft van de drinkwaterbronnen onder de grond zitten te veel verontreiniging in om te kunnen gebruiken. En ook voor boeren die soms hun gewassen willen besproeien of koeien willen laten weiden, is er soms te veel vervuiling in het water en kan dat niet. Ja, en is het dan ook zo dat er inderdaad net zo'n groot probleem aan zit te komen als met de stikstofcrisis? Bijvoorbeeld een bouwstop? Ja, dat zou zomaar kunnen, want wij moeten over 4 jaar moeten wij ons water schoon hebben. Als dat niet het geval is, kan het zijn dat veel vergunningen voor bouwprojecten, voor het lozen van vervuild water, dat de rechter daar een streep doorheen kan zetten. En dan hebben we naast alle schade voor ons water, voor de natuur, voor de gezondheid, voor de mens, hebben we ook nog eens heel veel economische schade en kunnen we minder goed huizen bouwen. Cor Pierik, bent u daar ook bang voor? Nou, we hebben natuurlijk ook wel zorgen over de waterkwaliteit. Alleen is het niet zo dramatisch als net geschetst werd. Als we kijken naar de waterkwaliteit, dan is de laatste 20 jaar zijn er toch echt wel substantiële verbeteringen geweest. Mm-hmm. En zal het water nog wel beter schoongemaakt moeten worden. Maar dat is ook iets waar we natuurlijk met z'n allen aan moeten werken. Hè. Ik bedoel, 18 miljoen Nederlanders die hebben impact op de waterkwaliteit. En we moeten alle sectoren die moeten samen optrekken om die waterkwaliteit verder te verbeteren. Dat is een heel ver, daar komen we nog wel op, een vergezicht. Maar ik ben even benieuwd. Ik bedoel, het schrikbeeld is toch een beetje 2019... toen er opeens niks meer kon vanwege een gerechtelijke uitspraak met stikstof. Vreest u dat soort praktijken, dat soort juridische praktijken ook rondom het water? Nou, als het gaat om de kaderrichtlijn water hebben we in 2027 natuurlijk het doel om die waterkwaliteit verder op orde te brengen. Dat zijn de regels vanuit de Europese Unie? Ja, en die doelen die zullen we waarschijnlijk in 2027 niet gaan halen. Hè. Dat is vriend en vijand zijn het daar inmiddels wel over eens. Maar het betekent wel dat we plannen moeten gaan maken. En die plannen die zijn natuurlijk ook deels al gemaakt om die waterkwaliteit verder te verbeteren. Ja. En als we kijken naar de dingen die de laatste jaren hebben plaatsgevonden, hè, dat boeren bijvoorbeeld ook met bufferstroken werken en dat het bemestingsniveau ook omlaag gebracht is, ja, dan zie je dat er aan alle knoppen al gedraaid wordt om die waterkwaliteit verder te verbeteren. Ja, omdat u ook zegt, als we niks doen, dan komt er inderdaad dus een probleem. Toch denk ik, meneer Kunstler noemde net even wat voorbeelden van u zegt, ja, het gaat eigenlijk niet goed met ons water, maar het is lekker weer. Ik ga straks misschien nog wel even zwemmen. merk ik niks van slecht water. Als ik water drink, smaakt het nog net zo lekker als ik denk dat het altijd heeft gesmaakt. Dus waar zit dat probleem dan? Ja, dat klopt. Drinkwaterbedrijven doen een stinkende best om ons water veilig uit de kraan. En dat lukt ook nog, maar dat wordt steeds duurder en steeds moeilijker. En ook met de Olympische Spelen hebben we natuurlijk gemerkt, het is niet vanzelfsprekend dat in het openbare water gezonder kan worden. En steeds vaker worden ook recreatiewater in Nederland afgesloten. Omdat er blauwalgen zit, botulisme, dat er te veel PFAS in zit. Dus inderdaad, de afgelopen 20 jaar is hard gewerkt aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Dat hebben we ook gezien. Maar in de afgelopen het gaat dus wel beter in Nederland. Het is beter dan 22 jaar geleden. Ja. Maar we zien dat sommige jaren dat je achteruitgang hebt. Als er bijvoorbeeld droogte is, dan gaat de waterkwaliteit achteruit. Maar het is echt niet voldoende. De RLI, de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, heeft vorig jaar een onderzoek uitgebracht. En die zeggen, we gaan die doelen never nooit niet halen in 2027. En ook niet daarna. Nee, maar dat zijn meer echt doelen. Doen. Maar ik ben dus benieuwd, is het een papieren probleem of is het een echt probleem? Het is echt een probleem. Ja. Dus ja, we zien dat de natuur achteruit gaat. De provincies hebben vorig jaar voor alle natuurgebieden in kaart gebracht. Hoe gaat het met de natuur? Stikstof is een gigantisch probleem. En op 2 en 3 stonden verdroging en een slechte waterkwaliteit. Hmm. We zien dat we in de Westerschelde de vis en de schaaldieren niet meer kunnen eten, omdat er te veel PFAS in het water zit. Als meer dan de helft van de drinkwaterbronnen onder de grond te veel vervuiling bevat en wij dus meer moeten gaan betalen om ons drinkwater te zuiveren, om ons rioolwater te zuiveren, is echt een probleem. Tja, en dus moet er wat aan gebeuren. Nou, daar zijn ze ook in Den Haag al ontzettend lang mee bezig. Wie is eigenlijk verantwoordelijk voor de slechte kwaliteit in het water? Dat zijn heel veel. Dus enerzijds is het de industrie met de lozingen. Het zijn wij ook als huishoudens die ons riool doorspoelen. Die soms in onze tuin middelen gebruiken die niet zo handig zijn voor de waterkwaliteit. Maar je riool moet je doorspoelen, toch? Ik bedoel, anders gaat het stinken in mijn huis. Dat klopt, je moet zeker doorspoelen. Maar soms dan spoelen we de verkeerde dingen door het riool. Okay. Denk aan frituurvet of medicijnresten. En dat kan er niet altijd goed uitgefilterd worden. Okay, maar als iedereen verantwoordelijk is, is niemand verantwoordelijk. Dus naar wie moeten we specifiek kijken om dit op te kunnen lossen? Wat ons betreft, en dat is ook de oplossing van de Maatschappelijke Watercoalitie, de overheid is aan zet. En alle partijen in die coalitie willen bijdragen aan een schone waterkwaliteit. Maar zonder een overheid als stevige kapitein met voldoende middelen en een heldere koers kunnen wij die doelen nooit halen. Dit klinkt als een manifest waar heel veel partijen in zitten en die dan eigenlijk iets heel algemeens moeten zeggen. De overheid moet het gaan doen. Maar daar zal meneer Pierik het ook niet mee oneens zijn. Maar uiteindelijk moet toch ergens de rekening betaald worden. Bij stikstof, als het bijvoorbeeld ligt voor een groot deel bij de boeren, ook wel voor een deel bij de industrie. Is dat bij de waterkwaliteit ook zo? Nou, de overheid moet als eerste het bord meetrekken. En dan vinden wij het ook enorm jammer dat het transitiefonds, met een fonds met 24 miljard om de natuur gezond te krijgen, om ons water gezond te krijgen, dat het geschrapt is. Dus we hebben echt een financieel gat om ons water schoon te krijgen. Okay, en dan ga ik toch, want nu begint het toch een beetje te duizelen. Want het transitiefonds was gericht op het landelijk gebied. Dat is het stikstoffonds. Ja. Dan ging het over boeren. Moeten we ook naar boeren kijken als belangrijkste veroorzaker van de slechte waterkwaliteit? Dat is een van de belangrijkste oorzaken van de slechte waterkwaliteit, ja. En daar is ook de meeste winst te behalen. Naast de boeren moeten ook de industrie, ook wij wat doen. Maar als je kijkt naar de aanbeveling van de RLI, de mest en de bestrijdingsmiddelen, landbouw stonden met de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Dus de mest en bestrijdingsmiddelen stonden met stip op 1. Okay. Bent u dat eens, meneer Pierik? Moeten de boeren het hardst gaan trekken aan deze opgave? Nou, daar zijn de meningen over verdeeld. Ik denk ook dat de boeren wel een factor spelen als het gaat om het verbeteren van de waterkwaliteit. Maar dat ze voor 60% verantwoordelijk zouden zijn voor de kwaliteit van het water, dat is echt pure onzin. Omdat staat in rapporten van bijvoorbeeld de Raad voor de Leefomgeving. Ja, maar het is veel minder. Ik bedoel, als ik bijvoorbeeld naar glyfosaat kijk, dan is slechts 15% van het glyfosaat wat in het oppervlaktewater terechtkomt, dat komt uit de landbouw. En bij stikstof, ik bedoel, ik citeer nu even uit een indicator uit Compendium voor de Leefomgeving. Daar staan die cijfers in. Dus ik bedoel, we moeten al die feiten moeten we op de juiste manier wegen. En als we die feiten op de juiste manier wegen, komen we tot de conclusie dat zowel de industrie als de rioolzuiverwatering, lees de consument, hè, want ik bedoel, de rioolzuiveringsinstallaties die zuiveren het water wat voor een belangrijk deel van huishoudens komt. En de industrie, ik bedoel, die moeten allemaal aan zet om verdere stappen te zetten. En ik heb er alle vertrouwen in dat onze nieuwe minister van INW dat voortvarend gaat aanpakken. Oké, en de minister van Landbouw dan? Die is van u. De minister van Landbouw, die is van de BBB, dat klopt. Dat is Femke Wiersma. En ja. Die zal ook, als het gaat om deelhoofdstukken van het waterdossier, dat aanpakken. Maar primair verantwoordelijk is natuurlijk de minister van Infrastructuur en Water. Ja, maar het gaat ook om dat transitiefonds. Want u zegt, jammer dat dat geschrapt is. Daar hadden we grote stappen mee kunnen zetten als het gaat om de kwaliteit van ook ons water. En wat voor maatregelen denkt u dan? Ja, nou, als... Eerst even naar meneer Kunst. Dan kom ik zo weer bij u, meneer Pierre. Ja, prima. Ja, allereerst we willen graag meer extra budget om die doelen te kunnen halen. Dus er is nu 500 miljoen per jaar voor agrarisch natuurbeheer. Laten we dat geld dan optimaal inzetten om ook de waterkwaliteit te verbeteren. Wat voor maatregelen moet ik dan denken die die waterkwaliteit zouden kunnen verbeteren? Ja, als het bij boeren gaat, gaat het bijvoorbeeld om minder bemesting, geen kunstmest gebruiken, minder bestrijdingsmiddelen, een lagere veedichtheid, dus minder dieren per hectare. Bij de industrie gaat het om het aanscherpen van de vergunningen. Dus we hebben nu soms nog vergunningen voor onbepaalde tijd. En, moet ik dan aan lozingen denken? Of? Ja, lozingen van vervuild water uit de industrie. Dus die moeten versneld geïnventariseerd worden van, we hebben geen centraal overzicht van die vergunningen, dus dat moeten we gaan doen. En vervolgens moeten we gaan kijken, is die vergunning dan wel up-to-date? En vervolgens dan een tijdelijke vergunning afgeven in plaats van een vergunning voor onbepaalde tijd. Heeft de Europese Commissie laatst ook nog naar Nederland aanbevolen om dat te doen. Oké, dus ik zie even drie hoofdstukken. De industrie, de gewone burgerbevolking en dan de boeren. Over die eerste twee onderwerpen, die Pierre, zijn jullie daarover eens? Dat we beter bijvoorbeeld moeten scheiden bij onze riolering en dat er bij de industrie wat strenger gecontroleerd moet worden? Nou, de BBB die is altijd van standpunt geweest en nog steeds dat de vervuiler moet betalen. Dus de industrie die het meest vervuilt, die is vooral aan zet om te zorgen dat de waterkwaliteit verder verbetert. Alles wat niet aan vervelende stofjes in het water terechtkomt, dat hoef je er ook niet uit te halen. Dus aan de voorkant strakker optreden, dat is altijd beter dan het gaandeweg het proces er nog eens uit moeten halen. De rioolzuiveringsinstallaties die kunnen er alles over vertellen. Het is best heel ingewikkeld om al die vervelende stofjes eruit te halen. Tegelijkertijd moeten we ook concluderen dat als het gaat om innovatieve technologie, er in rioolzuiveringswereld nog een wereld te winnen is. Met filtrage en zo is er heel veel meer uit het water te halen dan we vroeger deden. Ik heb op dit moment bijvoorbeeld een flesje bier in mijn koelkast staan en dat is gemaakt van water uit de Theems. En dat is ook te doen met water uit de Seine. Dus we kunnen het water wel veel beter zuiveren. De keerzijde is natuurlijk dat het dan ook wel duurder wordt voor een consument om dat water af te nemen. Ja, de vervuiler betaalt dus, zegt u heel stellig. Geldt dat ook voor boeren? Voor het aandeel dat boeren in de waterkwaliteit hebben, zullen we er ook naar moeten kijken, zeker. Ja. Oké, dus als de kwaliteit verbeterd moet worden, niet met subsidies, maar dan moeten de boeren gewoon zelf gaan betalen voor de schade die ze aan het water hebben. Nou, de boeren die zeg maar voor de waterkwaliteit, die impact hebben op de waterkwaliteit, als het gaat om fosfor bijvoorbeeld of om stikstof, die zullen dat ook verder moeten terugdringen. Ja. En daar dus zelf maar moeten dat kan betalen. Alleen. Nee, niet zelf moeten betalen. Oh. Dat, we hebben natuurlijk. Waarom geldt dat wel voor de industrie en niet voor de boeren? Nee, gelijke monniken, gelijke kappen. De waterkwaliteit is iets waar we allemaal mee te maken hebben. Dat is iets van algemeen belang, zeg maar. Mm. En de boeren die aanvullende maatregelen moeten nemen op een bedrijfsvoering, zeg maar, om de waterkwaliteit te verbeteren, die zullen gecompenseerd moeten worden voor de aanpassing in de bedrijfsvoering. Maar en dat zou je ook niet, voor de industrie kunnen doen. Ik zeg het bij de industrie, de BBB vindt de vervuiler betaald. En dan komt het op de boeren aan. En met bijvoorbeeld mest weten we dat heeft een vervuilende werking op de waterkwaliteit. En dan zegt u niet, de vervuiler betaalt. Nee, dan moeten de boeren gecompenseerd worden. Hoe rijdt u dat met elkaar? Ik zeg dat ook in de industrie, misschien ben ik daar niet duidelijk in geweest, maar ik bedoel, als de industrie ook stappen moet zetten en dat heeft impact, heeft behoorlijke impact op een bedrijfsvoering, dat ook daar best compensatie voor denkbaar is. Oké. Maar uiteindelijk betaalt de vervuiler. Uiteindelijk moeten we, maar dat geldt dus ook voor de consument. Hè? Dus als we, nee, maar dat is duidelijk. Maar daar zijn jullie het over eens. Dus ik vind die boeren natuurlijk interessant, omdat u daar die woorden niet in de mond neemt. Nee, maar goed, we hebben in de landbouw al gezien dat er natuurlijk hele majeure maatregelen getroffen zijn om die waterkwaliteit verder te verbeteren. Kijk naar de bufferstroken die gehanteerd zijn. Kijk naar het terugdringen van het gewasbeschermingsmiddelengebruik. Kijk naar het terugdringen van het bemestingsniveau. Er zijn weinig sectoren in de landbouw in Nederland die al zulke grote stappen hebben gezet als het gaat om de vermindering van de ammoniakuitstoot, de vermindering van de stikstofuitstoot. En er zijn natuurlijk wel grenzen. En ik denk dat je met al die feiten, als je dat juist weegt, dat je kan komen tot een evenwichtig pakket aan maatregelen voor boer, voor burger en ook voor de industrie. Tja. Tom Kunstler van Natuurmonumenten. Het is een onderwerp dat jullie nu nogmaals op de agenda zetten. Samen met dus ook Bouw Nederland en een heleboel andere partijen, ook de ANWB. Het gaat in Den Haag ook al wel echt heel erg lang over. Wat zijn nou de eerste grote stappen die gezet moeten worden? Nou, we hopen allereerst met minister Matlener snel over ons manifest te kunnen spreken. Hij is verantwoordelijk voor het verbeteren van onze waterkwaliteit. En er zijn in september en oktober ook nog debatten in de Tweede Kamer. Dus ik hoop dat de Kamerleden dit onderwerp ook hoog op de agenda zetten. Want onze oproep maakt hiervan een maatregel. Want een topprioriteit, ja, alles kan wel topprioriteit worden. Ja, het manifest zijn 10 maatregelen die we allemaal willen uitvoeren. Oké, we moeten dat toch nog een keer gaan lezen. Dank jullie wel. BBW-Kamerlid Cor Pierik voor dit gesprek. En ook Tom Kunstler, die namens Natuurmonumenten initiatiefnemer was van die maatschappelijke watercoalitie. Zometeen, dan is hier Kunststof. Deze week met gastpresentatoren Bas Bloem presenteert vanavond. En hij spreekt met hoogleraar Tineke Abma over de heilzame werking van kunst op onze gezondheid. Mooie avond. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.